To trzeci dzień czerwca, na zegarze czwarta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. No i pierwsze w tym tygodniu wydanie tej audycji. Chciałbym powiedzieć dzień dobry, no ale artysta powie zupełnie inaczej. Dobranoc.

I have my sufferings, of it I can have my cross. I know a cat named Easter. He says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl, if you kill the bird. I've been looking for a savior in these dirty streets, looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, driving up a nail in. Got enough guilt to stop my own religion. Why do we crucify ourselves? For you. Rok 1992, pierwsza płyta Tori Amos, Crucify. Do dziś pięknie brzmi, tak sobie poczytałem teraz trochę o tym utworze. Na stronie Best Singla, Angie, Stonesów, Smells Like Teen Spirit, Nirvana, Thank You, Planta i Page'a. W tych kompozycjach sprawdziła się artystka. Muszę Państwu powiedzieć zupełnie szczerze, że nie znam tych wykonań. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zawsze, ale to zawsze podaję Państwu adres, no bo może jest jakaś sprawa, może trzeba się skontaktować. No to ja bardzo chętnie przyjmuję do skrzynki oczywiście Państwa korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl, 14 po czwartej. Program Trzeci Polskiego Radia. Trying to bring it down and mess up the dark. passion and freedom. Escaping from my fingertips, yeah, yeah. Freedom. Don't take away my rights. Don't take away my rights. Freedom, freedom, freedom, freedom. Freedom, freedom, freedom, freedom. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek, drodzy Państwo. Budzimy jako program trzeci w audycji Coś mi świta. Dzisiaj mamy poniedziałek, trzeci dzień czerwca, 24,5 minuty po godzinie czwartej. Odezwali się kierowcy z trasy, Stereo MCs na głośnikach, no i chyba lepiej się jedzie. Dziękuję serdecznie za korespondencję. Nie będę ukrywał, że liczę do godziny szóstej na to, że skrzynka aż mi się cała zapcha od listów od Państwa. La la la.

Skoro tak już wspomniałem o rowerach, a zawsze wspominam podczas naszych poranków o rowerach właśnie, no to może odezwą się ci, którzy jadą, albo ci, którzy mają zamiar wsiąść na rower. michał.grabkowski@polskieradio.pl, ale mówię to dlatego, że coś mi świta, wydanie poniedziałkowe jest jak zwykle bardzo za jazdą na rowerze. Jeżeli narzekają Państwo na brak dobrych płyt wydanych ostatnio, no to muszę serdecznie polecić album, który został wydany 24 maja, który to nagrał, no nie kto inny, jak Lenny Kravitz, słychać od pierwszej nuty i od pierwszego westchnienia przy mikrofonie. Blue Electric Light to 12. płyta tego artysty, no i udowodnił na niej, że potrafi cały czas komponować, potrafi świetnie grać na instrumentach, bo większość instrumentów nagrał sam na tym właśnie krążku, przyjeżdża do Polski w lipcu, na dwa koncerty. Na albumie 12 utworów i od pierwszej sekundy naprawdę bardzo dobrze słucha się tego wydawnictwa. A pierwsze sekundy i pierwsze minuty brzmią tak. Thank you.